الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم اس دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں چاہے وہ انسان مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو عیسائی ہو اللہ کو ماننے والے ہو اللہ کو نہ مانتے ہو ہر ایک انسان کے لیے کمپلسری طور پر چار منزل کے اندر رہنا ہے چار منزل کہو یا اس کو چار پیٹ کہو ہر ایک کو اس کے اندر رہنا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پہلی منزل ہے وہ ماں کا پیٹ ہے ماں کے پیٹ کے اندر انسان جنرلی 9 مہینے تک رہتا ہے اور اسی 9 مہینے کے زمانے میں جب 4 مہینے پاس ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس کی روح ڈالی جاتی ہے اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی روزی اس کو دنیا میں آنے کے بعد ملے گی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کتنی عمر ہوگی کتنی لائف اس کو دنیا میں رہنا ہے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے دنیا میں وہ کیسے رہے گا کیسے ہوگا یہ عمر روزی تقدیر یہ سب چیزیں ابھی تو ماں کے پیٹ میں بیبی ہے اور 4 منتھ پاس ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے دینی بھائیوں اس میں ایک بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو انسان دنیا میں آیا نہیں اور اللہ نے اس کی روزی بھی لکھ دی ہے معلوم ہوا کہ یہ روزی اللہ تعالی کے یہاں سے بالکل طے ہے مقرر ہے فکس ہے اور دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان زیادہ محنت کرے یا کم محنت کرے جتنی روزی اس کے لیے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے وہ مل کر کے رہے گی ایک واٹر ٹینک ہے उसकी कैपेसिटी है एग्जांपल 1000 लीटर वाटर की। अब उस वाटर टैंक के ऊपर वन नल लगाओ तो भी 1000 लीटर पानी निकलेगा, और 10 नल लगाओ तो भी 1000 लीटर पानी निकलेगा। यही हाल है इंसान की रोजी का भी। अल्लाह की तरफ से जितनी रोजी लिखी हुई है इतनी रोजी इंसान को मिल के रहेगी। जब तक एक दाना भी हमारी रोजी का बाकी होगा कोई इंसान इस दुनिया से जा सकता नहीं है। अब अगर ये यकीन हमारे दिल दिमाग में आ जावे, हमारे माइंड के अंदर ये बात आ जावे कि रोजी अल्लाह की तरफ से फिक्स है, चाहे उसके लिए आदमी वन शॉप वन जॉब करे या थ्री शॉप थ्री जॉब करे, या उसके लिए रात को जागे या कुछ करे, मुकद्दर की रोजी उसको मिल करके रहेगी। ये बात हमें अपने दिल दिमाग के अंदर बिठानी है। आज हमने ये सोच लिया कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे इतनी ज्यादा हमको रोजी मिलेगी, और उससे आगे चल करके हमारा हाल ये हो गया है कि इसी रोजी के लिए इसी दुनिया के वास्ते हम लोग अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ते हैं। अल्लाह के लॉ कानून इबादत जो कंपलसरी हमारे ऊपर, हम उसको छोड़ देते हैं। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने जब एक मरहला हमारा पूरा हुआ फिर हम इंसान दुनिया में आता है, ये सेकंड मंजिल है उसकी, दुनिया का पेट। और आपको मालूम है कि जब शिफ्टिंग करनी हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें इंसान को तकलीफ जरूर होती है। अब जो पहली मंजिल थी मां का पेट, एक प्रबंधन शुरू किया है उसको आपको किसी ने रहीम for the benefit of those who know English only. As the Mufti Sahib explained that a person is to pass through four stages in life, and the first stage is the womb of the mother, that he has to pass through the stage. After 4 months has passed while in the stage of the womb of the mother, many decisions are made from Allah subhanahu wa ta'ala regarding this child, the decision of what and how this child will be, what will be the sustenance of this child, all is declared by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is something very important to understand, that whether how much effort we make, that doesn't mean how much more we mean to get, but rather it is the will and the decision of Allah subhanahu wa ta'ala which has already been written for us. This will be our sustenance. And then the second stage is passing from the womb of the mother onto the face of this earth. In tafsir mein ek ajeeb baat likhi hui hai ki jab 4 mahine ke upar bachcha pahunchta hai, uski rooh dali jati hai, to Allah ka ek farishta aata hai aur wo farishta aakar ke wo bachcha paida hone ke baad, bada hone ke baad jahan marega aur mar kar ke jahan uski qabar banegi wahan se thodi si mitti uthata hai aur utha kar ke la kar ke uski maa ke pet mein जहां अभी वो बच्चा है वहां वो मिट्टी डाल देता है। इससे ये बात समझ में आई कि हम लोगों की कब्र की मिट्टी हमारे साथ लगी हुई है और ये अल्लाह की तरफ से हमको याद दिलाया जा रहा है कि पहली मंजिल से निकल के दूसरी मंजिल पर जब तुम आओ दुनिया में, तो वहां आकर के तुम्हारी थर्ड मंजिल कब्र को भूल मत जाना। Of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, we understand that when a person is in the womb of his mother, it is already declared that where this person is going to pass away, and that sand also is joined with him, that at the end of his life he will go and he will end up in that place where mort is destined for him, and he will pass away in that very place. So what we also understand from here is that the third stage of his life is where he's going to pass away, where he's going to be buried. अब जब हम ये second मंजिल में दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो इस मंजिल को हमको गुजारना है, पास करना है, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक, जैसे अल्लाह सुबहानहु व ताला चाहते हैं। मेरे दीनी भाइयों, जो इस दुनिया की लाइफ को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक पास करेगा, उसको इस दुनिया के अंदर भी सुकून, चैन, राहत, इज्जत मिलेगी, और उसके बाद जो तीसरी और चौथी मंजिल आने वाली है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह उसको इज्जत और राहत मिलेगी। When we are in the second stage, that is the stage of being alive on this earth, we have to understand well that we have been given a choice how we want to lead our life in this world. If a person takes the choice that he will obey Allah subhanahu wa ta'ala, he will lead his life according to how Allah subhanahu wa ta'ala wants him to live, then this will make the third and the fourth stage of his life very easy. Is duniya ke andar hamari zindagi kitni hai? Koi nahi keh sakta kitni zindagi hai. Aam taur par generally इस उम्मत की जो एज है वो बिटवीन 60 एंड 70, 60-70 के बीच के अंदर। फिर उसके बावजूद भी आजकल तो हम रात दिन न्यूज में पढ़ते हैं, देखते हैं कि यंग एज के हमारे भाई भी जो है एक्सीडेंट के अंदर मर जाते हैं, कैंसर जैसी डेंजर, एड्स जैसी डेंजर बीमारियों के अंदर मर जाते हैं। मालूम हुआ कि इस जिंदगी का उम्र का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह के यहां से कब बुलावा आ जाए और खुदा का फरिश्ता कब हमारी रूह लेने के लिए आ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वलयु आखिर अल्लाह नफ्सन इदा जा अजलुहा। जब अल्लाह की तरफ से टाइम जो फिक्स है मौत का वो आता है, तो एक सेकंड आगे नहीं पीछे नहीं, वो फरिश्ता आकर के उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। मालूम हुआ कि मौत का, दुनिया से जाने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, हमको फिक्स मालूम नहीं है कब वो मौत आएगी। इसलिए हमको तो हर वक्त एवरी टाइम एनी टाइम अलर्ट रहना है, तैयार रहना है कि कब इस दुनिया से निकल करके अल्लाह के दरबार के अंदर हमको जाना पड़े। Dear brothers, how long are we made to live in this world? We all know for certain that one day or the other we have to leave this world and we will have to pass away. So Hazrat Mufti Sahib explains that generally the lifespan of this ummah is between 50 and 60 years. between 60 and 70 years. And every day we're reading in the newspapers, so and so is passing away, people are leaving this world, they are passing away. We hear about cancer, we hear about AIDS, how people are leaving this world. So there is no guarantee of life that when we are going to leave. Anytime we may leave this world. So we have to remain alert, we have to be ready that when death comes, we have to be ready and prepared to leave this world. इस दुनिया के खत्म होने के बाद ये सेकंड मंजिल है. थर्ड मंजिल आएगी वो कब्र की मंजिल होगी. फोर्थ मंजिल होगी चौथी वो आखिरत की मंजिल होगी. तीसरी और चौथी जो मंजिल है उसमें काम वो ही आएगा जो इस दूसरी मंजिल के अंदर हमने किया होगा. इस दूसरी मंजिल में दुनिया में जिसमें इस वक्त हम गुजर रहे हैं अगर अच्छी जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह को राजी करके और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करके इत्तिबा करके तो इंशाल्लाह तीसरी और चौथी मंजिल के अंदर हमें मजे ही मजे होंगे, राहत ही राहत होगी. इसलिए इस मंजिल को हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समझना है जिसमें हम हैं. इसकी एक एक मिनट, उसका एक एक दिन, उसकी एक एक रात बहुत ही वैल्यूएबल है और उसके ऊपर तीसरी और चौथी मंजिल का सारा दारोमदार है. The third and fourth stage of our life, how that will go with us, what will happen there, that is dependent on how the second stage of our life goes. According to how we lead the second stage of our life, that is how our fate will be in the third and the fourth stage. Either in our favor or either against our favor. So a person who leads his life in this world in a manner that he pleases Allah subhanahu wa ta'ala, he obeys what Allah subhanahu wa ta'ala tells him to do, he follows the way of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, then this person, when it's time for his third and his fourth stage, everything will be easy and everything will go well for him. So we have to understand that the second stage is the most crucial and important stage of our life. That every day is valuable, every night is important, every second, every minute of our life is very valuable because the third and fourth stage of our life depends on the second stage of our life. ये जो दुनिया दूसरी मंजिल है, उसमें हमारे पीछे जो है बड़े-बड़े दुश्मन लगे हुए हैं. एक दुश्मन हमारा शैतान है. अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहन नास इन वाद अल्लाह हक फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर. ए लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मौत के आने का वादा सच्चा है, कयामत का वादा सच्चा है, हिसाब किताब का वादा सच्चा है. ये दुनिया की लाइफ तुमको धोखे के अंदर न डाले. यहाँ का आराम, यहाँ का माल, यहाँ की दौलत, यहाँ की इज्जत, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की कार्स, यहाँ के बैंक बैलेंसेस और यहाँ की हर नेमत तुम्हें धोखे के अंदर न डाले. और एक दूसरा तुम्हारा खतरनाक धोखा देने वाला दुश्मन है, वो है शैतान. वो तुमको इस दुनिया के अंदर धोखे में न डाले. इसका तुम खास ख्याल रखना कि इस दुनिया की लाइफ के अंदर तुम कब्र को, आखिरत को भूल मत जाना. वो भी तुम्हारे सामने आने वाली चीज है. व्हाइल वी आर इन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन द सेकंड स्टेज देयर आर एनिमीज ऑफ आवर्स दैट आर आल्सो अराउंड. अल्लाह सुभान व तआला एक्सप्लेन्स दैट in this ayah. Ya ayyuha an-nasu inna wa'da Allahi haqq. That, O people, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is true. What promise? The promise that you are going to leave the world, you have the promise of qabr, the promise of answering for your deeds, the promise of jannah, the promise about jahannam. All these aspects of akhirat which you are told about, these promises of Allah subhanahu wa ta'ala are true. So, فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. This worldly life should not put you in a deception. That you look at this life and all around the wealth that is around, the glitter of this world, the glamour of this world, the buildings of this world, the different cars of this world, all that is happening around and we see around in this world shouldn't make you lose focus and shouldn't put you in deception, that it makes you forget about the real abode and the promises of Allah subhanahu wa ta'ala about the akhirah. So this is one. And وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ. And shaitan also should not put you in deception. Don't let it be that shaitan misleads you and makes you forget your real abode, which is the akhirah. Is duniya ke andar insaan aakar ke duniya ki khoobsurat cheezon ke peeche pad jata hai, lalchane wali cheeze, dil ko lubhane wali cheezon ke peeche pad jata hai. Ka usme se ek cheez hai, maal ke peeche pad jata hai, money power. Aaj puri duniya ke andar jo hai insaan ke dil dimag thinking power pure pura jo use ho raha hai wo zyadatar use ho raha hai ki main kaise jo hai easy money hasil karun, kaise paisa kamaun, kaise daulat hasil karun, kaise rupiya kamaun, uske piche insaan laga hua hai. Insaan ki taqat, salahiyat, mehnat, koshish, planning, sab cheeze uske piche lagi hui hai. मैं आपको दावत देता हूं, एक मिनट के लिए बैठ करके सोचो, इंसान जब दुनिया से जाता है क्या लेकर के जाता है? 6 मीटर कफन का कपड़ा लेकर के जाता है, 6 फुट कब्र के अंदर जाकर के दफन होता है, और क्या चीज लेकर के जाता है? जब इस दुनिया से हमें खाली हाथ जाना है, कैसे दुनिया में आए थे खाली हाथ थे, जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, तो जिस दुनिया में से खाली हाथ जाना, उस दुनिया के पीछे हम ऐसे मरे ऐसे दौड़े कि हम अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह के हुक्म को भूल जाए, तो हमसे बड़ा अल्लाह का नाफरमान कौन होगा? Among the different temptations of this world, one of the temptations of this world is the temptation of wealth. That many a time you find that man has got his focus on wealth. That how can I earn more, how can I earn more? His effort is going behind wealth. If he is thinking, he's thinking about how can he earn more. His whole concern of life is I need to earn more money, I need to make more of this wealth. And his efforts, his energies, his concentration, everything is turned towards earning more wealth. Mufti Sahib says, I call you to just ponder and think for 1 minute. Okay, let us think. That when we leave this world, how are we going to leave this world? What are we going to take with us? Is it not that we're just going to take 6 meters of kafan, we're going to go 6 feet down into our qabr, and all the wealth that we are making effort behind, nothing of that will go with us. So we have come empty-handed in this dunya, we have come with nothing. And when we are leaving also, we'll be leaving empty-handed in terms of wealth, that we're not going to take any wealth with us. So now a person who is going to leave this dunya empty-handed, and he uses so much of his time and energy and efforts and planning towards earning and going behind the dunya and earning wealth, so much so that he begins now to break the commands of Allah, to compromise on the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, then who can be a more sinful person than such a person? Allah Ta'ala ne Quran mein hamari nasihat ke liye, humko lesson dene ke liye, bahut se pichle zamane ke kisse bayan kiye. Aur uska maqsad ye hai taaki humko kuch baat samajh ke andar aaye. Abhi Egypt ka problem hum sab sun rahe the. Kisi zamane ke andar Egypt ke andar king jo hote the, unko Firaun kehte the. फिरौन ये इजिप्त के ऊपर रूलिंग करते थे, हुकूमत चलाते थे, और उन्होंने अपने हुकूमत के जमाने के अंदर बहुत शानदार शानदार वहां पर महल बनाए थे, और इतने शानदार पैलेसेस उन्होंने बनाए थे कि वो गोल्ड पैलेसेस हुआ करते थे, और उसके अंदर रह करके वो बहुत तकब्बुर में, घमंड के अंदर, प्राइड के अंदर वो लोगों को क्या कहते थे कि हमारे महल को देखो और मूसा अलैहि सलाम को देखो, कि अल्लाह के नबी होने की बात करते उनके पास तो कुछ भी नहीं और हमारे पास कितना शानदार महल है. आज भी इजिप्त के अंदर فرعون کے محل کے نشانات موجود ہیں کہ نیچے جو ہے ندی ہے اور اوپر ہل کے اوپر شاندار پیلس ٹوٹا پھوٹا ہے. کسی زمانے کے اندر وہ بہت گولڈ کا بنا ہوا خوبصورت پیلس تھا. اتنے خوبصورت پیلس کے اندر رہ رہے ہیں اور اتنی ساری دولت ہے. کہتے ہیں کہ اتنے اچھے اچھے اور جو ہے قیمتی ڈائمنڈ تھے کہ وہ اپنی داڑھی کے اوپر بھی ڈائمنڈ لگاتا تھا اور داڑھی کے اوپر بھی ڈائمنڈ کے ذریعے ڈیکوریٹ کرتا تھا اور محل کے اندر بھی اس نے چاروں طرف گولڈ ہی گولڈ لگایا تھا. لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے وہ اس نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا بھاری اور خطرناک اس کے اوپر آیا کہ ایک بڑا آدمی جو اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھتا تھا, روپے پیسے کا مالک سمجھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی چیز کے اندر اس کو ڈبو کر کے ختم کر دیا, برباد کر دیا. آپ سوچو, عبرت کی نگاہوں سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتے, کیسے عذاب کے اندر مبتلا کرتے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون, کتنے شاندار باغیچے, باڑیاں, پانی کے چشمے چھوڑ کر کے وہ چلے گئے. وزروع وکنوز ومقام کریم, کتنی عالیشان کھیتی باڑیاں اور شاندار رہنے کے مکان, بنگلے, محل چھوڑ کر کے چلے گئے. اور جہاں بیٹھ کر کے وہ پارٹیاں کرتے تھے, جہاں بیٹھ کر کے محفلیں مناتے تھے, وہ ان کی پارٹی کی جگہیں, پارٹی کے ہال سب دنیا کے اندر چھوڑ کر کے چلے گئے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین, وہ ساری چیزیں دنیا میں رہ گئی اور وہ دنیا سے نکل کر کے چلے گئے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے کی تاکہ ہم لوگ سمجھے کہ اتنے بڑے بڑے مال والے دنیا سے چلے گئے, مال کو چھوڑ کر کے, کوئی دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں گیا. تو ہم بھی جو ہے دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے. صرف اچھے اعمال, اللہ کی فرما برداری, نماز, دین پر چلنا, سنت پر چلنا, یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گا. As an advice for us, if we think that wealth and money is something, Allah subhanahu wa ta'ala explains about Fir'aun in the Quran and Majid. We are hearing about Egypt and what's happening in Egypt today. So in the very same place, once upon a time in Egypt, there was a king we know who was called Fir'aun. And this Fir'aun, he had in terms of wealth everything at his disposal. He had such castles that were built out of gold. He had palaces that you couldn't dream of. He had palaces that were built in a very smart manner that people would admire it, and he himself would boast about it. Beneath his palace there were rivers flowing, and Musa alayhi salatu was salam had come to him with a message, and he began to say that look at this, he is saying he is a prophet of Allah, he doesn't even have wealth, he doesn't even have money, but look at me, I have got these palaces, I have got wealth. And he began to boast about what he has, thinking that this wealth really means something. Beneath his palaces there were rivers flowing. Even today there are some signs and remnants of these palaces where a person can understand what he was living, this life of luxury. Then in his palaces there was so much of wealth, he had so much of precious diamonds and precious stones that even on his beard he would decorate his beard with certain type of diamonds, and his whole palace was full adorned with wealth. But then when the time had come, he didn't accept to obey Allah subhanahu wa ta'ala, then nothing of his wealth could be of benefit to him. Allah subhanahu wa ta'ala took the same Fir'aun, and Allah subhanahu wa ta'ala takes him and drowns him in the water. Nothing of his wealth could help him, nothing could benefit him. And then Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Fir'aun, about this wealth, that kam taraku min jannatin wa uyunin. The ayat explains that how much they left behind in terms of smart gardens, in terms of springs, in terms of plantations. All this that they were owning was left behind, even assemblies and even dining halls where they would have their parties and they would enjoy life and have celebrations and many make even this they have to leave behind, everything is standing behind, and this person has been drowned, nothing could come to his aid. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, and the enjoyable life that they were enjoying, nothing could have helped him, but he left everything behind. Then Allah Pak says that كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, we took this and we gave it to other people after him. So this is a lesson for us that wealth doesn't mean anything. Wealth won't be of avail to a person when it's time for him to leave this world. एक चीज तो मैंने आपसे बतलाई कि इंसान दुनिया में आके माल के चक्कर में पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह माल काम आने वाली चीज नहीं है। एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जिसके पीछे इंसान दुनिया में आके पड़ता है, ये है मसल्स पावर और अपनी बॉडी के ऊपर। इंसान इस दुनिया में आकर के आज हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये चीज बहुत आम हो रही है कि मैं कैसे जो है बहुत अच्छा दिखूं, कैसे मैं जो है ब्यूटीफुल दिखूं, मेरा लुक ब्यूटीफुल कैसे होए, और मैं कैसे हैंडसम लगूं लोगों के सामने, और उसके लिए आदमी कितना पैसा खर्च करता है, उसके पीछे आदमी कितना मरता है, उसके पीछे आदमी कितनी मेहनत करता है। ये ताकत, ये हैंडसम बॉडी, ये ब्यूटी लुक, ये जितनी चीजों के पीछे इंसान मेहनत करता है, उसमें से कोई भी चीज दुनिया के अंदर बाकी रहने वाली नहीं है। हम खुद देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर एंड मदर है, वो बिफोर 40 ईयर वो हमारे जैसे यंग एज के थे, जवान थे, लेकिन आज क्या है का उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे के ऊपर करचली आ गई, और जवानी की जो बहार थी वो सब खत्म हो गई। मेरे नौजवान दोस्तों, आज जिसके पीछे हम लोग मरते हैं वो भी एक दिन हाथ में से जाने वाली है। जवानी, आप लोग गुजराती समझते हैं तो जवानी, उर्दू में जवानी यंग एज को कहते हैं, तो उसी को हम गुजराती में कहते हैं जवानी, यानी गोइंग जवानी, शादी जवानी। तो ये जवानी बाकी रहने वाली नहीं है, जाने वाली जवानी है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, मत कर फिदा अपनी जवानी किसी खाकी पर, मत कर फिदा अपनी जवानी किसी खाकी पर, कर जवानी फिदा उस पर जिसने दी तुझे जवानी। कि ये मिट्टी के बने हुए पुतले, ये इंसान, इसके ऊपर क्यों तुम जवानी को बर्बाद करते हो? जिस अल्लाह ने तुमको ये जवानी दी, उस अल्लाह का हुक्म पूरा करने के पीछे तुम्हारी जवानी को लगाओ। तो ये बॉडी, ये तंदुरुस्ती, ये खूबसूरती, ये भी कोई मेहनत करने की चीज नहीं है, असल चीज है अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना। So one was the temptation of wealth. Another temptation and a distraction in this world is the temptation of looking good and going behind bodybuilding. And many of our youngsters will know about it, that we want to look smart, we want to bodybuild, we want to have a good look, we want to impress in terms of our look. So Mufti Sahib explains that this also we should understand that for how long is it going to remain with us? How much effort we are putting behind something which is definitely going to finish off one day? How much of wealth sometimes we spend behind bodybuilding, behind our looks, behind looking attractive and handsome, but one day it's going to come to an end. If we look at our grandparents, that 40 years ago they were just like us, they were also young like us, they had youth, they had strength, they had good looking bodies like us. But now if we look at them, their hair is turning white or turned white, there's wrinkles on their faces, all that bloom and blossom of youth is over, and it was a time that passed in their life and now it is over. Looking at them, we should think that even myself, why must I spend all my attention and efforts and energy just behind bodybuilding, behind looking good and handsome, when I know that it's just for a few years and after that it is coming to an end. So this is also of utmost importance that we understand that our youth is not going to remain forever, our bodybuilding is not going to remain forever. Those who know Gujarati, Mufti Sahib explained that in Gujarati you call youth Jawani, and another, if you translate it literally, it means something that is going. So your Jawani, your youth, is not something that's forever, but it's something that Shari Jawani, which means that it's going away. And one poet explains it, the crux of the poem is that don't spend all your efforts and energies behind your youth, behind your body, but rather spend your effort and energies behind the being that has granted you that body, which is Allah subhanahu wa ta'ala. قرآن میں سے ایک واقعے کا ایک تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے اور کتنے ہینڈسم تھے, اور مس زلیخا نے ان کو پھنسانے کے لیے کتنی محنت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ کے اوپر اس نے گناہ کے لیے بلایا, اور گناہ کے لیے برے کام کے لیے جب انوائٹ کیا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا کہ یوسف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں, تمہارے ہیئر سٹائل کتنی اچھی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جواب کے اندر کہا کہ زلیخا جب کل میری موت ہو جائے گی لوگ مجھے قبر میں لے جا کر کے سلا دیں گے تو قبر کے اندر گرمی کی وجہ سے یہ میرے بال میری کھوپڑی سے الگ ہو کر کے مٹی میں جا کر کے مل جائیں گے. پھر کہا زلیخا نے کہ یوسف تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, کتنی پیاری آنکھیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب کے اندر کہا کہ زلیخا قبر کے اندر جو ہے یہ آنکھیں پگھل پگھل کر کے بہہ کر کے ختم ہو جائے گی. پھر زلیخا کہنے لگی کہ یوسف تمہاری باڈی کتنی اچھی ہے, تمہاری اسکن کتنی اچھی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کے لیے یہ میرا بدن غذا بنے گا, کیڑے اس کو نوچ نوچ کر کے کھا جائیں گے. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے سامنے کہی. میرے بھائیوں آج گناہ ہم کو انوائٹ کر رہے, دعوت دے رہے, بلا رہے, ایسے ماحول کے اندر اگر ہم قبر کو آخرت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اسپیکنگ اباؤٹ اور یوتھ اینڈ لکنگ گڈ لکنگ ہینڈسم, ہو واز مور ہینڈسم دین یوسف علیہ السلام؟ ہی واز اے ویری ہینڈسم نبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلینز اباؤٹ ہم ان دی قرآن مجید, where he had protected his chastity when he was invited to wrong, he protected himself from falling into disobedience. And Yusuf alayhi salatu was salam, the minister's wife tried to seduce him, she invited him to do wrong, and we know the incident that she had locked the doors and she invited Yusuf alayhi salam to do zina. Yusuf alayhi salatu was salam refused. He knew that he has to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Then she says to him, in order to try to invite him to do the wrong, she says to him that how nice hair you have. She begins to praise his hairstyle, that your hair is so beautiful. Yusuf alayhi salatu wasalam says to her that when I go into my qabr, when I pass away and I go into my qabr, then this very same hair will soon fall off my head. Because of the heat of that qabr, this hair will fall away and it won't be left, there won't be any hair left on me. Then she says to him that what smart eyes you have. She begins to praise his eyes and how beautiful his eyes are. So he says to her that when I pass away and I go into my qabr, then these eyes will turn into liquid and they will dissolve away, they will flow out of their sockets, these eyes won't be anymore. Then she says to him, what beautiful skin you have. Yusuf alayhi salatu was salam replies that this very same skin, when I go into the qabr, then it will become the sustenance for the worms. The worms will be eating on the skin and living on the skin. This will be a nourishment for the worms. So what we understand is when a person's focus is on his qabr and on his akhirat, then inshallah he will be able to save himself from guna, from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, because his focus is in the right place, his focus is on qabr and akhirat. Mere deeni bhaiyo, hum log life guzarne mein, zindagi guzarne ke liye Allah ki taraf se humko kitna acha jo hai ek namuna mila ki ye second jo manzil hai duniya ki usko kaise humko pass karne. تو کہا بائی دا وے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اس کے مطابق ہمارے بال ہو, اس کے مطابق ہمارے کپڑے ہو, اس کے مطابق ہمارا بزنس ہو, اس کے مطابق ہمارا سونا کھانا پینا اٹھنا ہو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل فلمی ہیرو اور یہ پلیئروں جیسی ہم لوگ بناتے ہیں, کھلاڑیوں جیسی بناتے ہیں, حالانکہ ان کی سٹائل کا کیا بھروسہ ہے. آج ایک سٹائل کل دوسری سٹائل بدلتی رہتی ہے, اور ان کی اسٹائل کو فالو کرنے کے اندر ایک طرف تو گناہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کو فالو کرنے کے اندر اللہ راضی ہوں گے، اور 1400 برس ہو گئے 1400 ایئر، لیکن اس اسٹائل کے اندر کبھی چینجنگ آئی نہیں، اور اسی اسٹائل سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے. تو آج نیت کر کے اٹھو کہ ہمارے کپڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونے چاہیے، کہو انشاءاللہ. ہماری لائف اسٹائل، ہمارا کھانا پینا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے. Brothers and elders, we have understood that we have to live in this world in such a way that we save ourselves from wrong temptation and we lead a life that will cause us to be successful in the third and fourth stage of our life. How are we going to do that? Allah subhanahu wa ta'ala has sent Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam with a lifestyle that all we have to do is mold our lives according to the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lead our life according to his life, follow his style, follow his pattern of life, and Allah subhanahu wa ta'ala will become happy, you will be successful in this world and in the other stages of our life to come. Unfortunately, we find that many people today are following fashion. They are following the ways of people who disobey Allah subhanahu wa ta'ala, film stars, players. We are looking at their life and we are following them. This is a very great injustice on our part. That how can we leave the way of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and opt to follow a way of people who are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is time for us to think that now we bring in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in our life. We, instead of following fashions and styles of other people, we rather follow the style of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this is such a mubarak and a blessed lifestyle that one is, it will cause Allah subhanahu wa ta'ala to become happy with us. And secondly, it is a lifestyle that doesn't change. It is a lifestyle that 1400 years, this is a pattern and a life which Allah subhanahu wa ta'ala has preserved, that it will remain right until Qiyamah, the way of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. If you look at other fashion and styles, one day you have to do something, the next day you have to change it, you have to continue changing to go with the flow. But the Mubarak life of Nabi sallallahu alayhi wa sallam is there forever, that once you hold on to it, you can stick on to it forever and ever, and you'll be blessed by this lifestyle. So all of us should make a niyat and intention now that we begin to mold our lives, our dressing, our appearance and everything else according to the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. میں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک شعر سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. بہت پیارا شعر ہے، پوری ہماری لائف کا نچوڑ اس کے اندر ہے. کہتے ہیں شاعر، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا دارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا دارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی، اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. کہتے ہیں شاید، آدمی کا جسم کیا ہے، کی باڈی ہے کیا چیز، کہ جس پہ آج پوری دنیا مر رہی ہے، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. یعنی آپ نے سنے ہیں تاج محل کی اسٹوری، کہ تاج محل کیوں بنایا تھا مغل کنگز نے، کہ ایک عورت کی محبت کے اندر اتنا عالیشان تاج محل بنا دیا ہے. کہا کہ تاج محل کے اوپر جا کر کے دیکھو کہ جس اپنے زمانے کی مس یونیورس کے واسطے انہوں نے تاج محل بنا دیا، آج وہ بھی قبر کی مٹی کے اندر جا کر کے سوئی ہوئی ہے، اور اس کا بھی نام و نشان جو ہے باقی نہیں رہا ہے. تو یہ انسان کی یہ باڈی, اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے. ایک مٹی کی عمارت, یہ بلڈنگ مٹی کی بنی ہوئی, یہ مٹی کا مکان ہے. کب بلڈنگ کے اندر دو چیز امپورٹنٹ ہے مٹیریل میں, ایک تو ہوتی ہے سیمنٹ, ایک ہوتی ہے بریکس. تو کہا سیمنٹ کیا چیز ہے, تو کہا بلڈ, بلڈ از دا سیمنٹ. اور بریکس کیا ہے, تو کہا بون, یہ ہڈی جو ہے, یہ جو ہے انسان کی باڈی کی بریکس ہے. تو کہا یہ جو انسان کی یہ عمارت ہے, یہ عمارت چند سانس کے اوپر ہے. جس دن موت کی آندھی آئے گی, اور موت کی آندھی آ کر کے انسان کی باڈی کے ساتھ ٹکرائے گی, یہ انسان کو قبر کے اندر لے جا کر کے پہنچا دے گی. یہ سپر سائیکلون ہے موت, موت سپر سائیکلون, کہ وہ انسان کی باڈی کو ختم کر کے قبر میں پہنچانے والی چیز ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کہاں ہماری محنت لگ رہی ہے. He says that if we ponder over the spoon that he has mentioned, then it will give us some direction in life as to how to look at our body and effort behind our body. He says, what is the reality of our bodies that sometimes we think about looking good and putting all our efforts behind our bodies? So he says that the body is just like the poet explains, that your body is just an example of it, is putting up a small building, and the small building is standing, that is what your body is. The skin and the flesh, we are made from sand. So it's just like taking sand, putting it up, and it is standing there. What is the bricks? That's our bones are bricks, and the blood and flesh, this is like the cement that is in between. And a time will come very soon when the cyclone comes, the cyclone of death, and it will blow this building down, it will be finished. Like if you look at the Taj Mahal, people admire it today. That person from the Mughal kings who built the Taj Mahal, he built it out of the love of one woman. And the same what you in his mind was Miss Universe, that he you fell in love for her beauty. And he built that whole Taj Mahal. But today we find that this very same woman, she's gone down in that qabr and she is finished. There is no sign of her beauty anymore. Nothing is remaining. She even went into that sand. So all this effort that we are making, let us understand that one day the cyclone of death will come and it will blow this building down. Our bodies will also go down, we will also have to go into the qabr. So why put all our efforts behind our bodies, whereas all our efforts and energies is not supposed to be in that direction? Brothers, are all the brothers happy with continuing a little longer if we extend the Isha time? Thank you. So what would be the azan? Quarter to nine will be azan and at 9 o'clock salat, inshallah. Thank you to all. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری منزل جو دنیا ہے, اس کو ہم کو اللہ کی مرضی کے اوپر گزارنا ہے, اللہ کے حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے. نماز یہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کے واسطے ہم لوگوں کو. اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں, مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جب حساب ہوگا تو سب سے پہلا حساب ہماری نماز کے بارے کے اندر ہوگا. اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں کی سب چیزوں کو آسان کر دیں گے, اور نماز کے حساب میں گڑبڑ ہو جائے گی تو آگے کی دوسری چیزیں بھی تکلیف کے اندر ڈالنے کا ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے نماز کو بہت اہم سمجھو. آج ہم نے نماز کو کیا سمجھا ہے کہ ٹائم ملے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹائم نہ ملے تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, دنیا کے کام کے لیے ایسا کہو کہ ہم نماز پہلے نمبر کے اوپر, اور نماز کے لیے دنیا کا کام ہم چھوڑ سکتے ہیں, لیکن دنیا کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں. یہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور بہت اہم فریضہ ہے, لہذا اس کو ہمیں قائم کرنے کی فکر کرنی چاہیے. Now, dear brothers, we want to be successful when the third and the fourth stage of our life comes. So, like Mufti Sahib explains, that the second stage of our life is the crucial and important stage. And one of the very important aspects is the order of namaz. that our salah is something that is so important, that on the day of Qiyamah, that means now the first stage of our life, when we have to answer before Allah subhanahu wa ta'ala, then the first thing that we will be asked about is our namaz. Our namaz is in place, then everything else will go well. So how important it is that our namaz, we did it on time. Today there is this type of thinking among people that if I got the time, I'll read my namaz. If I don't have the time, then we don't read namaz. No, this shouldn't be the outlook, but rather it should be that whatever the circumstance may be, whether I'm busy or not busy, whether it's the shop, whether it's the business, whatever it may be, but my namaz comes first and then comes the rest of my work. We have to make this a priority in our life, that no matter what it may be, I have to have my five times salah in place and then fit everything else around it. اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال اور دولت دی ہے, روپیہ اور پیسہ دیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, باؤنٹی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس نعمت کو برباد مت کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک ایک روپیے کا ہم لوگوں کو حساب دینا ہے, ایک ایک کوچا کا ہم کو حساب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک ایک ڈالر کا حساب دینا ہے. یہ پیسہ روپیہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہم کو غریب نہیں بنایا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں, ایک ایک روٹی کھانے کے لیے محتاج ہیں, ایک ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے محتاج ہیں. ایک سینٹنس میں آپ کو کہتا ہوں, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا, ہماری گجراتی کے اندر کروڑ روپیہ, سمجھتے ہو نا, کروڑ روپیہ یعنی اباؤٹ 10 million, تو کروڑ روپیہ اس کو کروڑ کہتے ہیں, کروڑ اینڈ روڑ. اس کے اندر صرف فرق ہے کاف کا, ک کے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ لوگوں, جو اللہ کروڑ پتی بنا سکتے ہیں وہ اللہ روڑ پتی بھی بنا سکتے ہیں. جس نے آج ہم کو کروڑ روپیہ دیا, ملینر بلینر ٹریلینر بنایا ہے, وہ اللہ جب چاہے تب پیسہ لے دے اور ہم کو لا کر کے روڑ کے اوپر کھڑا کر دے دے. اللہ ایسے برے دن سے ہماری حفاظت فرمائے. ان آنکھوں نے خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں جی, ارتھ کویک کے اندر اور سائیکلونز کے موقع کے اوپر میں نے اپنی آنکھ سے خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ انسان پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے گجرات کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے کچھ بھوج, وہاں بہت بڑا ارتھ کویک ہوا تھا اباؤٹ 8 years پہلے. اس ارتھ کویک کے اندر ایسا ہوا کہ ہمارے دوستوں نے ایک ریلیف کیمپ لگایا تھا, ہمارے ساتھیوں نے مل جل کر کے ہم لوگوں نے, تو اس ریلیف کیمپ کے اوپر ایک دم ونٹر کی سیزن تھی, ایک دم ہارڈ ونٹر کی سیزن. اس ونٹر کی سیزن کے اندر رات کو 3 بجے سے, ہاف نائٹ کے بعد سے اباؤٹ 6,000-5,000 پیپل جو افیکٹڈ تھے, وہ لوگ وہاں پر اناج, کھانا, روٹی, کپڑا لینے کے لیے کیو میں آ کر کے کھڑے رہتے تھے. حالانکہ ان کو جو چیز دی جاتی تھی صبح میں 8 بجے کے بعد دی جاتی تھی, لیکن بےچارے ایسے بھوکے پیاسے مجبور تھے کہ آدھی آدھی رات سے آ کر لائن کے اندر کھڑے رہتے تھے. اس میں ہوا یہ کہ ایک ہندو عورت آتی تھی اور آ کر کے یہ پورا سین دیکھتی تھی کہ اتنے سارے پیپل کیو کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ عورت آ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی تھی, پورا دیکھتی تھی سین کو, اور سین دیکھ کر کے واپس چلی جاتی تھی. ایک دن, دو دن, تین دن ہوئے, تو ہمارے جو کیمپ کے آرگنائزر ہیں یوسف علی بھائی نے اپنے ایک جو ہے خارج والنٹیئر سے کہا کہ یہ کون لیڈی ہے روزانہ آتی ہے, آ کر کے واپس چلی جاتی ہے, اس کو جا کر کے پوچھو کہ بہن تمہارا پرابلم کیا ہے. تو وہ والنٹیئر گیا اس ہندو لیڈی کے پاس, اس کو جا کر کے پوچھا بہن کیا تمہارا پرابلم ہے, ہم تم کو 3 دن سے دیکھتے ہیں کہ تم یہاں پر آتی ہو اور آ کر کے تو واپس چلی جاتی ہے. تو اس ہندو لیڈی کی آنکھ کے اندر آنسو آ گئے, وہ رونے لگی, اور روتے ہوئے وہ جواب کے اندر کہتی ہے کہ یہ مسلمان بھائیوں, میں تم کو کیا اپنی حقیقت بتاؤں, اس بھوج سٹی کے اندر جو گولڈ کا سب سے بڑا بزنس مین تھا, جس کا شو روم گولڈ کا سب سے بگ ون تھا, میں اس کی وائف ہوں. جب ارتھ کویک ہوئی تو اس ارتھ کویک کے اندر ہمارا پورا شو روم زمین کے اندر چلا گیا, میرا ہسبینڈ اور میرے دو یعنی لڑکے اس کے اندر دفن ہو گئے, مر گئے, مر کے ختم ہو گئے, اور ہمارا ملینوں کا گولڈ وہ بھی سب ختم ہو گیا. میں اپنی زندگی کے اندر اپنی باڈی کے اوپر ایک ایک ٹائم کے اندر 500 گرام کے نیکلس اور ادھر چیزیں میں اپنی باڈی کے اوپر پہنتی تھی. اتنے رچ پیپل, اتنی رچ فیملی کی میں ایک وومن ہوں, اور اتنے بلینر ملینر کی میں ایک وائف ہوں, لیکن آج میرا حال یہ ہے کہ 7 دن ہو گئے مجھے کھانا ملا نہیں ہے. اے مسلمان بھائیوں, میں تم کو تمہارے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ تم مجھے کھانے کے لیے روٹی چاول اناج کچھ دے دو تاکہ میری زندگی بچ جائے. اس کی بات سن کر کے سب ساتھیوں کو رونا آ گیا کہ اے اللہ, تو جس کو کروڑ روپیہ دے سکتا ہے تو اس کو بھکاری بھی بنا سکتا ہے. میرے دینی بھائیوں, اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, تو اس کو ڈرگز میں, شراب میں, وائن میں, نشے میں, اللہ کو ناراض کرنے میں, حرام کاموں کے پیچھے مت لگاؤ, ورنہ اس ایک ایک پیسے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا. آج جس پیسے کو لے کر کے ہم کرائمز کرتے, گناہ کرتے, نافرمانی کرتے, اللہ کو ناراض کرتے, اللہ تعالیٰ وہ پیسے اگر ہمارے ہاتھ میں سے لے لے دے, اللہ ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کے واسطے اس پیسے کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. Respected brothers, why we are in this world, Allah subhanahu wa ta'ala has given many of us this bounty of wealth. Whatever money, whatever wealth we have by us, don't take it for granted that it is mine, but understand that it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has given me this wealth, and Allah ta'ala is looking how I am using this wealth. Wealth is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever money, whatever wealth we have, there's so many poor people around us, we should make shukr that Allah subhanahu wa ta'ala has not put us in a position where we are poor and we have to beg. Whatever we have been given is only from Allah subhanahu wa ta'ala, and for every cent of our wealth we have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala. It is from Allah, how we spend it also Allah wants to see, so it's only fair that Allah Pak, that we answer and we be prepared to answer how this wealth is being used. Jisab explains that a person, Allah Pak, can make a person extremely rich, and the very same Allah can make that very same person extremely poor. In Urdu you say karodpati, that which is 10 million. A person who can become a karodpati, a person who can have 10 million today, tomorrow that very same person Allah subhanahu wa ta'ala can put him on the road, Allah subhanahu wa ta'ala can make him a person who is begging food on the road. So wealth is not for granted. Wealth is according to how Allah subhanahu wa ta'ala decides whether that wealth should be with you or whether Allah should take that wealth away. So this wealth should never ever be used in disobedience of Allah, in guna, that we think we have wealth, so let me use it how I want. No, we should always think that this is from Allah, let me use this wealth how Allah wants me to use this wealth. A very interesting incident of personal experience, Mufti Sahab explains that with their own eyes, this incident happened in India, where there was an earthquake in a district called Kutch Bhuj. And this earthquake was few years back. So, about 10 years ago, this earthquake happened. And when there was this earthquake, many homes were affected. People were left standing on the road with nothing, with no wealth at all. And it was such dire straits now that they had to face, that in the morning they had to stand in queues for food. Mufti Sahab explains that some of our colleagues went to assist these people. Relief camps were put up where food would be given out to the people about 8 o'clock in the morning, and long queues of people are standing now in queues, and they're waiting for one meal to be given to them, and this food would be distributed around 8 o'clock. But so hungry and so desperate were the people that from middle of the night they're already standing in the queue and they're waiting that I can get something to eat. So this is Allah subhanahu wa ta'ala's power, that Allah subhanahu wa ta'ala can change the condition of a people overnight. Now he says that when this long line used to be there and people are waiting for food, so one of the brothers, he noticed that there is a Hindu lady who is coming, she is standing near the line, and she is looking at what is happening, looking at the whole scene, that people are in a line, they're getting food. She's just standing there looking at them, and after a long while, then she turns away and she goes away. The second day she comes again, she looks at this whole scene, people being giving food. She's also standing near the line and looking at each person being given food. She looks at us and she goes away. The third day again she comes, she's looking at what's happening, and they stare us in the face. And one of the brothers noticed, so he sends one of his brothers that go and ask that lady that what is the matter, why is it that 3 days she has come, she's standing here and then she's going away after some time. So this person went and he asked this Hindu lady that what's the matter, we see that you're coming, you're looking at everything and then you are going away, is there anything of concern? So then this woman, with a lot of sadness and a lot of sorrow, she explains that, let me tell you my story. I was the wife of one of the richest people in this area. I was the wife of a jeweler, a person who was selling gold and silver. And we had so much of gold and silver that you can't imagine. We had the biggest shop that was selling jewelry. And I myself, I had all the wealth that I wanted. My one necklace used to hold about 500 grams of gold. And I had everything. And we were enjoying everything of this world in wealth. And when this earthquake came, then through this earthquake, our entire house, business, everything went into the ground. And with our house and wealth, my husband even went down, and my 2 children also went down, and they have all passed away. Everything is gone, my family is gone, my wealth is gone, I have nothing left. And when I come and I look at what is happening, and I stand in the line, I also want food to eat, despite I was so rich once upon a time. But today I have nothing, I am also extremely hungry. But when I just come and I look at this line and all these thoughts pass through my mind, that what I was enjoying, I can't bear it anymore, I just turn back, and with tears she turns away. So she says to them that for 7 days I haven't eaten anything. My condition, I am extremely hungry, and now out of desperation she asks, she says, please give me something to eat. So this was the condition of a woman who had so much of wealth, but when Allah subhanahu wa ta'ala decides to take it away, then Allah subhanahu wa ta'ala takes it away. So brothers, may Allah Pak give us this understanding that this wealth is not to be used anyhow. Imagine that one cent that we use, Allah knows how we're using it. It must never be used in sin. Don't think that I have wealth so I can use it how I want, I can spend it how I want. Just that people are using their wealth sometimes to drink, sometimes on drugs, sometimes on different gunas and disobedience of Allah. May it not be such that Allah decides to take the wealth away and turn conditions. So we have to think like this, that this wealth is not mine, this wealth is from Allah subhanahu wa ta'ala. I have to be very careful how I utilize this wealth. इसलिए दीनी भाइयों, अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह को खुश करने वाले कामों में लगाओ। पैसों के जरिए से गुनाह के अंदर उसको जाए और बर्बाद मत करो। ये पैसा जो हम कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, कहां खर्च करते हैं, दोनों के बारे में अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह पूछेंगे कयामत के दिन कि पैसा कहां से कमाया था, कहां पर खर्च किया था। ये दो जवाब अल्लाह ताला को देने हैं। ये पैसों को आखिरत की रिजर्व बैंक के अंदर रख दो, उसको मस्जिद में लगाओ, मदरसे में लगाओ, चैरिटी में, रिलीफ में, गरीबों की खिदमत में, अच्छे काम में, सदका में, खैरात के अंदर उसको लगाओ, तो वो पैसा अल्लाह के यहाँ काम आएगा। और जो पैसा गुनाह के अंदर लगेगा, फिल्म के पीछे, वीडियो टेलीविजन के पीछे, शराब के पीछे और जो है किसी और गलत काम के अंदर, तो वो पैसा इंसान को जहन्नम की आग में ले जाने का जरिया बनेगा। हम जब कभी गुनाह करते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देखता है, ये हम सोचते हैं। या कोई देखता भी है तो हमारा क्या कर लेगा, कौन मेरा कुछ कर सकेगा, हम ये सोचते हैं। ये दो चीज हम सोचते हैं, कोई हमको देखता नहीं, न मेरा बाप देखता है, न मेरा भाई देखता है, न कोई मेरे अदर जो देखते हैं, और कोई देखेगा भी तो मेरा क्या कर लेगा, ये दो चीज हम सोचते हैं। لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ یہ بات سوچنا کہ میں کسی جگہ کے اوپر بھی جا کے گناہ کروں گا، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ایسے پکڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر میری پکڑ کریں گے، اس چیز کو سوچ سوچ کے چلو تو انشاءاللہ ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ So my brothers and elders, we understand that this wealth is not to be used anyhow, but we have to be careful and cautious that our wealth is only used in the right places, in the right direction. What is the best direction to use our wealth? That is, the best direction is that we deposit our wealth in the reserve bank of the Akhirat. We deposit our wealth in the reserve bank of the Akhirat means that we use our wealth in such a way that it is stored for us in terms of reward in the Akhirat. That a person has wealth, now he uses that wealth to give it to some poor person, he spends on the poor some charity, he uses it in the masjid, he uses it for good group works, he spends it in the right direction, then this wealth will be stored for him, and when his eyes close, he'll see all the rewards of this wealth. On the other hand, a person uses his wealth in disobedience and in sin, and he uses it, for example, for films, for videos, for other types of sins, for drinking, and he uses his wealth to do sin, then the very same wealth now becomes a means that when his eyes close, now he has to burn and he has to face punishment in the fire of Jahannam. Sometimes when it comes to doing sin, we think to ourselves that nobody is seeing me, nobody can see what I am doing. That is one type of thought that goes in the mind. And the second one is that some people think that if anyone is seeing me or if so and so is seeing me, then what can he do to me? He can't do anything to me. The first is when a person says or he thinks that my father can't see me, my brother can't see me, other people can't see me, let me do the sin. So this is one way. And second is a person knows some people may be seeing him, but he has a don't care attitude. He has a mind where he feels that no one can do me anything, so why must I worry about people? But the Mufti says that if we just think on these lines, what he is about to say, then it will help us to stay away from sin. He says, think to yourself, when you think that no one can see me, then think to yourself that Allah subhanahu wa ta'ala can see me. Allah mujhe dekhte hai. They think that Allah is seeing me. Allah can see me wherever I am. Even if no one is around, Allah can see what I am doing. And then you think that Allah can do anything to me. Allah is in control to do whatever He wants to me. Allah is so powerful that whatever He wants. When we think that no one can do anything to us, then think that Allah is seeing me and Allah can do what He wants to me. How can I go and disobey Allah and do this sin? If we think on these lines, inshallah, then it will help us to curb ourselves, not to spend our, to curb ourselves, that we use our wealth in the right direction and we don't use it in sin and disobedience. پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے، دوسری منزل یہ دنیا کی زندگی ہے، تیسری منزل قبر ہے۔ اس دنیا کے بعد ہم کو سب کو تیسری منزل قبر کے اندر جانا ہے۔ کہتے ہیں، القدر باب کل نفس داخله والموت کأس کل نفس شاربه۔ موت ایک پیالہ ہے، اس میں سے ہر ایک کو پانی پینا ہے، کسی کو چھٹکا نہیں ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر ایک کو اس کے اندر داخل ہونا ہے، اور اس قبر کے اندر کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا۔ زندگی میں جو اچھے کام کیے ہوں گے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کی تسبیح پڑھی، ذکر کیا، نیک کام کیے، وہ قبر کے اندر انشاءاللہ ساتھ کے اندر آئیں گے۔ اس لیے تیسری منزل ہماری قبر ہے، اس قبر والی منزل کے لیے فکر کرو۔ اور دیکھو، جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، وہ شفٹنگ کا جو وقت ہے دنیا سے قبر کی طرف، جب اچھی زندگی ہوگی اللہ کے فرشتے آئیں گے, جنت کا خوشبو والا کپڑا لے کر آئیں گے اور خوشبو لے کر کے آ کر کے بہت اچھی طرح ہمارے روح کو لے کر کے جائیں گے. کیسے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چلو اللہ کے پاس چلو, ان جین لا رب, اپنے رب کے پاس چلو تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. اور چلو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ, اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. کتنی پیاری موت مسلمان کی, نیک اعمال کرنے والے کی, اچھی زندگی گزارنے والے کی. اللہ ہم سب کو ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے. لکھا ہے کہ مسواک جو آدمی پابندی سے کرتا ہے اللہ اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب فرماتے ہیں, اور جو آدمی افیون کھاتا ہے, ڈرگس کھاتا ہے, اس کو موت کے وقت پر کلمہ پڑھنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آج اسی مجلس کے اندر نیت کر لو, انشاءاللہ مسواک کی سنت کو زندہ کریں گے, اور جتنے ڈرگس ہیں, جتنی حرام چیز ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ موت کے وقت پر ہماری زبان پر کلمہ آئے, چاہے کہ نہیں چاہے. تو اگر کلمہ پڑھ کے ہم دنیا سے اچھی موت چاہتے ہیں تو پھر ہم اچھی زندگی گزارے تاکہ موت بھی اچھی اور انشاءاللہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے. After the second stage, the third stage of our life is the stage of the qabr, when we have to go down into the ground and enter our qabr. The qabr is such that al-qabr babun kullu nafsin dakhiluhu, that the qabr is a door that every person has to enter. This door wal mautu ka'sun kullu nafsin sharibuhu, and death is a goblet and a cup that every person has to drink from. No one has a choice not to enter this door or not to drink from this glass. Everyone will have to enter the qabr, everyone will have to drink from the glass of death. When we know that we are going to pass away, then how important it is that we make our preparations to pass away in a good manner. A person who led his life obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in this world, then when he is going, he is shifting from the second stage to the third stage, he is passing away and going to his qabr, then Allah Pak explains that what honor he will leave, and Allah will make it easy for him to pass on to the third stage, to the extent that angels will even come down to welcome this person, that you led your life in this world properly. Now the angels come to welcome you, and the angels say to you that يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً, that O soul that was obedient, now you come and you turn to Allah subhanahu wa ta'ala, return to Allah in such a manner that you are happy also and Allah is also happy with you. And he has given glad tidings of Jannah, and everything is so wonderful now that he is leaving this world. He is happy to go into his qabr because he led his life in the proper way according to how Allah Pak wants it. When we talk of passing away, then something very important, we all want to pass away with the kalima on our lips. What a great thing it is that when a person is passing away, he reads the kalima and he leaves this world. How fortunate this person is. So in order, one of a very simple action but very important is that we bring the sunnah of miswak into our life. A person who will use miswak and make using of miswak his habit. Miswak is a sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So if a person uses the miswak and he makes it a habit in his life that he is always using the miswak, then this person when he is passing away, then he'll be able, Allah will give him the ability inshallah that he reads the kalima. Through the barakat of using the miswak, he will be able to read the kalima when he is passing away. So we all make an intention that inshallah will bring the sunnah of using the miswak alive inshallah. On the contrary, a person who is using things of intoxicants, a person is using drugs etc., then the contrary happens, that because he is involved in intoxicants, drugs or whatever it may be, then when he is passing away, he will have difficulty in reading the kalima. So this is something also very important, that we stay away from these things that are intoxicating, so that when we leave this world, leaving this world becomes easy for us. اور چوتھی اور آخری منزل ہے قیامت کے بعد کی زندگی. وہاں پر اس دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق بدلہ ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. دنیا دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر نیک کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ وہاں سامنے آئے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی سامنے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ایک منزل ماں کا پیٹ گزر گئی، دوسری منزل دنیا میں ہم ہے، اس دوسری منزل کو اچھی طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو تاکہ تیسری اور چوتھی منزل جو پرمانینٹ منزل ہے وہ ہماری اچھی بن جائے۔ The fourth and the last stage of our life is the stage of Akhirat. That after Qabr, when Qiyamah comes, then a person has to stand up on his Akhirat. And Allah says about the Akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. If anyone who did any good deed in this world, you will find that good deed in the Akhirat. And anyone who did any wrong deed or any sin in this world, then you will find the sin in the Akhirat. The rewards will be there as well, the punishments will be there as well. So dear brothers, we have passed one stage of our life, the womb of our mother. We are in the second stage of our life. Let us use the second stage properly, so that the third stage, our qabr, and the last stage, which is permanent and forever and ever, so that that becomes easy for us. Let us all inshallah make this resolution and intention that we will lead our lives properly and we will obey Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے مسلمان بھائیو، جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بتلائی. اصل تو یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے اس ارادے کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں یہاں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا اسی دنیا کو اپنا مقصود بنا کر، جیسے دنیا کے دوسرے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کی زندگیاں جس طرح گزرتی ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی گزار دیں، یا پھر ایک مومن اور ایک مسلمان جو اللہ تعالی اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جس کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آنی ہے اور پھر ایک دن آئے گا کہ میں زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور مجھے وہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ایسا آدمی اپنی جو زندگی گزارتا ہے اس طرح گزارنی، یہ فیصلہ ہمیں اپنے متعلق سوچ کر کے کرنا ہے. جیسے ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کی غفلت ہم پر ایسی چھا جا چکی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ اس ایمان کو دوبارہ تازہ کر کے ان تقاضوں کو یاد کر کے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو ذرا دوبارہ تقویت دیجیے، مضبوط کیجیے. That a lot of detail was given, alhamdulillah, in the talk which Mufti Sahab just mentioned before us about the different stages of our life and rectifying and reforming our life for the better. He says that the main thing now is that we make our minds up that what do we want to do in life. The main thing now is we make a determination that how do I want to live my life, how do I want to spend this life in this dunya. Am I going to spend this life in such a way that it is carefree, I do what I want? Just like how a non-believer spends his life. And he got no concept of qabr and akhirat. He got no concept of what's going to happen to him after he passes away. So he does what he wants, he has no concern, he lives his life however he feels like, he's not binded by anything. On the other hand, a Muslim, a person who has recited the kalima, he knows, he got a concept that I'm going to leave this world, I have to pass through the stage of qabr and akhirat, and I have to answer before Allah subhanahu wa ta'ala, this is my place of preparation. When he's got this concept before him, he knows he has to pass. Now a Muslim and a mu'min will really think that let me lead my life in a way that Allah Pak is pleased with me. Let me follow what Allah Pak wants me to do, that I don't just do it in a carefree way, however I want to. We are living in such a society where things, where the environment around us is anti-Islam. In a sense that we don't really find people, where we are not in an environment where everyone is focused on akhirat, where everyone is on deen. So we have to look after ourselves and make the determination that wherever I am, whatever the environment may be, I will lead my life according to how Allah wants me to lead it, so that in the other stages of my life, I can be successful. یہاں اس وقت جو مجمع ہے اس میں بڑی تعداد وہ ہے جو اصلا یہاں کے باشندے نہیں باہر سے سوائے ہوئے ہمیں اپنے اس تشخص کو اور اپنی اس پہچان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے آبا و اجداد کون اور ہم یہاں کیوں آئے ہمارے سامنے اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ساؤتھ امریکہ کی جتنی بھی کنٹری ہیں جتنے بھی ممالک ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے برسوں پہلے عرب پہنچے تھے جو مسلمان تھے آج وہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہمارے احباب جب جاتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو کچھ بتا نہیں سب کا مذہب بدل چکا ہے اس وقت جو نسل ہے ان میں اسلام سے واقف ہے نہ ایمان سے واقف ہے نہ ان کو اپنا آبا و اجداد کا کوئی پتا ہے پورا علاقہ جو ہے ایک دم ایسا سمجھیے کہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو چکا کیوں انہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا اور وہاں دنیا کمانا شریعت منع نہیں کرتی شریعت اللہ کے حکم کے مطابق مال کماؤ اس کے مطابق خرچ کرو اس کی اجازت ہے لیکن ہم کون ہیں ہمیں اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے ورنہ اگر ہم بھی اس طرح جو غیر مسلم ہیں جن کا کوئی ایمان نہیں جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی طرح دنیا میں اگر ایسے ہم لگ گئے پھنس گئے کہ اپنے آپ کو بھول گئے تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں کیا جا سکتی ہمارا نیوزیلینڈ جانا ہوا تھا وہاں لوگوں نے بتلایا کہ قریب میں ایسے جزیرے جہاں ہزاروں کی تعداد میں آباد مسلمان مسلمان تھے اب وہ مسلمان باقی نہیں تو ہمیں اپنی نسلوں کی ایمان کی اپنی ایمان کی حفاظت آپ لوگ تو جہاں پیدا ہوئے تھے نا آپ کی پرورش جو ہوئی ہے اسلامی اور ایمانی ماحول میں ہوئی وہاں سے آپ یہاں آئے لیکن آپ کی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ یہاں پیدا ہو رہی ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے آپ کو یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کھائے گی کہاں رہے گی کیا استعمال کرے گی لیکن یہ ہمیں فکر نہیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہو میرے ایک ساری جگہ ایک اسٹیکر لکھا ہوا دیکھا کہ آدمی یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ ہم سوچتے ہیں لیکن اس اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچتے ہم نے اپنے دنیا ہی کو سامنے رکھا ہے ان کی آخرت کی طرف اس میں تو یہاں آپ کو کیا نظام العمل بنانا ہے وہ میں اصل میں بتلانا چاہتا ہوں یہاں رہ کر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں ہر ایک نماز کے لیے مسجد میں آوے. مسجد کا یہ نظام شریعت تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اسی لیے جائیں گے مسلمان اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہے گا اور ملیں گے, اپنے دین کا مذاکرہ کریں گے, دینی احکام سے واقفیت ہوگی. ایک چیز تو یہ کرنی ہے, آپ خود بھی نمازوں کا اہتمام اور جماعت کے ساتھ یا مسجد میں آ کر, اور گھروں میں آپ کے عورتیں بچے ان کی بھی نماز کی طرف آپ فکر رکھیں کہ وہ بھی نماز کا اہتمام کریں. نمبر دو, اب اس نماز کے اہتمام کو باقی رکھنے کے لیے اس وقت دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جو سلسلے جاری ہیں الحمدللہ یہاں بھی ہمارے احباب ہیں جو لگے ہوئے ہیں, تو آپ ان آنے والی جماعتوں کا استقبال کریں, ان کے ساتھ جڑیں. یہ نہیں کہ جماعت آئی ہے تو آپ کی بستی میں چار آدمی جو جماعت کا کام کرتے ہیں وہ کہ نہیں, جس روز جماعت آوے جیسے آج آپ سب جڑے ہیں اس طرح سب کو جڑنا ہے. ہر جماعت کا کام خود بھی کرنا ہے, خود بھی کچھ اپنے خالی اوقات جو ہے چھٹی کے اوقات دو دن تین دن اور جو ہے ویکیشن کے زمانے کے اندر چلا وغیرہ اپنے آپ کو باہر نکال کر کے دین سے مناسبت پیدا کیجیے تاکہ آپ کے دل میں ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت پیدا ہو. یہ ماحول جو ہے دعوت و تبلیغ کا اس کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے واقف کرنے کے لیے ضروری ہے یہ مکاتب کا نظام, یہ بچوں کو ہمارے جو بچے ہیں ان کو قرآن اسی طریقے سے نماز اسلامی احکام اسلامی عقائد اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے کہ جو آپ کے یہاں مدرسے کا تو اس میں بچوں کو پابندی سے بھیجیں اور ان بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں. آپ دنیا کمانے میں ایسے نہ لگ جائیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں آپ کو اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو, پتہ آپ صبح کو نکلے اور شام کو جو ہے گھر آئے, صبح کو جب نکلے آپ کے بچے سوئے ہوئے تھے, شام کو جب گھر آئے تو آپ کے بچے سوئے ہوئے ہیں, کب کب اٹھے کہاں گئے کس کی صحبت میں رہے یہ آپ کو پتا نہیں. یہ بچہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر چوبیس گھنٹے جیسے آپ اپنے کاروبار کی چوبیس گھنٹے فکر رکھتے ہیں اس طرح بچوں کی چوبیس گھنٹے فکر رکھ کر کے ان کی تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے اس سفر میں ہمارے ایک ساتھی تھے ساؤتھ افریقہ کے شبیر بھائی کر کے, انہوں نے ابھی کل ہی واقعہ سنایا ان کے ملنے والوں نے ساؤتھ افریقہ ہی کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے بہت بہت بڑے مالدار بڑا اللہ نے بڑی دولت کئی دکانیں وغیرہ کا وہ سب پیش بار کرنے کیا ہوا ان کی بچی سات سال کی, وہ بچی جب اسکول یا مدرسے جاتی تھی تو دوسری بچیوں سے پوچھتی تھی کہ بھائی کیا حال ہے تمہارے ماں باپ کا, بولا کہ ہمارے ماں باپ کوئی وہ بچہ اس میں پندرہ بیس بچیاں تھیں جس میں سے آٹھ بچیوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ماں باپ صبح کو ہمیں جو ہے غصہ دیتے ہیں, ہماری خیر خیریت پوچھتے ہیں, ہمارے حال کی طرف توجہ کرتے ہیں اور گویا شام کو آتے ہیں تو بھی کھانے کے لیے مطلب کہ ہمارے اوپر دھیان دیتے ہیں. باقی یہ بچی کہتی ہے کہ اس سے باپ کو کہ میں سات سال کی ہوں آج تک کبھی میں نے باپ کی طرف سے محبت کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا, باپ جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے آج تک باپ نے میرے ساتھ باپ ہونے کی حیثیت سے جیسی باتیں کرنی چاہیے مجھے مانوس کرنا چاہیے انہیں. وہ چٹھی اس نے لکھ کر کے دی, وہ جو پڑھی اس نے اس کو پڑھ کر کے اس پر اتنا اثر ہوا کہ ساری دکانیں پیٹ ڈالی. تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر سے ایک گھنٹے کے ایک ہوئے اس کے حساب سے چوبیس منٹ روزانہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور ان کو کلمہ سکھائیں نماز سکھائیں. ہم کون ہیں, ہمیں ہمارا زندگی کا کیا مقصد ہے یہ باتیں سب. آج اخبار پڑھنے کے لیے نیوز پیپر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آدھ گھنٹہ ہے گھنٹہ ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, تفریح کے لیے وقت ہے, کلب میں جانے کے لیے وقت ہے, خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقت ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہم کو دین سے واقف کرنے کے لیے ہماری پرسنل لائف کو جو ہے شریعت کے مطابق بنانے کے لیے ہمارے پاس. اسی نے ہمارا یہ یوروپ اور امریکہ میں جو خرابیاں آئی وہ اسی وجہ سے آئی. ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں اور تربیت کس طرح کرنی ہے ابھی مختصر بات کرنا چاہوں گا. انسپیکٹر گورنر جنرل, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویل دیٹ مینی آف اس آور ریجن از not from here, but it's from somewhere else. Many of us, some of us may be from the area, but some of us are such that we have migrated, we have left our hometowns, our countries, and we have come here. But let us think, we should ponder and look at our forefathers, look at the history of people, that what was the result of people in the past, and take lessons from them. People had migrated to South America 100 or so years back, and because their migration, although they were on Islam, and they were Muslims, proper Muslims, when they went to South America, their whole goal and aim in life going to South America was only to earn this dunya, only to earn wealth. So they earned wealth, and now a time has come that the little Jamaat, they went there and saw the condition that after some years have passed, when people who were on Islam, they migrated, but their object in life was only to earn the wealth of this world. Today in South America, in the very same places, there is no sign of Islam. People have come out of the fold of Islam, they have left their deen. What a great tragedy that people have come out of Islam and they have turned away from Islam. So we have to understand that wherever we are, we have to keep Islam alive, and we have to understand that our whole focus and goal in life cannot be that just earning of this wealth. We find in New Zealand also that there was a case where people, which is I'm saying, people from when we were in New Zealand, people told us. In one of the islands near New Zealand, they explained that thousands of people here, they were Muslims when they came, but now there is no sign of Islam, people have left Islam. Why? Because that they didn't pay attention towards practicing Islam and keeping Islam alive amongst them. Today, our children, we worry about their wealth, we worry about what's going to happen to them after we die. They must be well set up, they must have money by them. Ustaz says, I saw a nice sticker which had a very good saying on it, that you are worried about what is going to happen to your child after you die, but you're not worried about what is going to happen to your child after he dies. You're worried about your child, what will happen to him after you die. You're not worried about what will happen to him after he dies. And this is a reality in the world. In many places, people have gone, they're only worried about wealth and earning the dunya, no attention paid to the children. So time passes. We have come from our cities to here. Our children will be born here. So like how Islam, that was the same scenario in these places, that they came from places they weren't particular about Islam. The result was their children were out of the fold of Islam. We have come from a different place, we are settled here. Our children are going to be born, what is going to happen to them? So Mufti Sahib explains that few things let us keep in mind and make an intention that we start doing this to preserve deen in our life, that we stay as Muslims, and to keep it alive in our children and progeny to come. Number one is we should stay, make a firm determination that we read all our namazes, and where we read our namazes, in the masjid. We keep the masjid alive and abad, that we read our namazes here. One is our duty to do it, but together with that, the benefit is Muslims will be Muslims. We'll have an environment being created of Islam, and we'll have contact with an Islamic environment. Second is our women at home as well, we should make sure that they are reading namaz as well. Then when a Jamaat comes here, the Tablighi Jamaat in the name of Dawat and Tabligh, they are coming with the very same spirit to keep deen alive, to keep that spirit of deen alive. So how we've all gathered here today for a talk, so we should also come and gather and take part in the actions and the amal that are taking place, so that it creates an environment in us. Not that just four or five brothers that are with the world, we leave it to them. No, we should also be taking part, and in our free time, whether it's in our vacations or whatever little time we get, we try to spend it in the path of Allah as well, to keep this deen and spirit of deen alive in us. And the third thing is that we establish a maktab, we establish the sending our children to the madrasas to learn, so that deen stays alive in them as well. Today we got time for everything. We got time for the newspapers, for friends, for entertainment, for going around, for our business, but we don't have time for our children. And from 24 hours, if we take out one minute for our child, we'll be able to give the child one hour in a day. There's an example of a child, Sabir Bhai explained, which is our friend, that when a child of 7 years explains, after hearing the position of the whole class, this girl says, I'm 7 years, I don't know what you're speaking about the father showing affection to the child. The other class had explained how the father sees them off in the morning, speaks to them. Her father was a very rich, But because so engrossed in the dunya and earning wealth, he never had time for his small daughter. And he wrote this note was given to the father, he came to his senses. So we should try and think that my child needs my attention, and how we think about our business 24 hours, we worried about it. Like that 24 hours we have to worry about our child. Not that we go, we don't know where the child went, we don't know how to tell who he spent it with, who she spent it with, and they are lost. So may Allah give us tawfiq to bring this in our life. ایک تو بچوں کی تربیت کی طرف پھر یہ تو ان کی نگرانی رکھیے آپ کہ وہ کہاں کس کی صحبت میں جا رہے ہیں آج کل وقت سے نتیجے میں بچے بالکل جب ختم ہو جاتے ہیں تب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر وہ ساری دولت جو کمائی ہے اور سارا کاروبار وہ سب چھوڑ کے اپنے آپ کو برباد کرنا پڑتا ہے اس لیے اس دنیا کے پیچھے اتنے نہ پڑیے کہ آپ اپنا گھر بھی برباد کر پا رہے ہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں دین کا روزانہ آپ بیٹھیں کوئی دینی کتاب چاہے جس زبان کے اندر ہو اردو میں گجراتی میں یا انگریزی میں اور کچھ باتیں اس کی پڑھ کر کے خود سنائیں گھر والوں کو بچوں کو دین کی طرف آخرت کی طرف متوجہ کریں اور روزانہ جو ہے 10 منٹ مذاکرہ بھی کلمہ نماز وغیرہ دعائیں یہ اس کا مذاکرہ روزانہ ہونا چاہیے اگر روزانہ موقع نہ ملے تو ایک ایک دن کے فاصلے سے یہ ضرور ہو کھانے سے پہلے خاص کر کے چھٹی کے دن جو ہے کھانے کے لیے باقاعدہ ایک دعوت کا اہتمام ہو تو اس سے پہلے ایک گھنٹے کا ایک پورا پروگرام ہو جس میں ہر آدمی اپنی نماز سنائے آپ سنائیے آپ کی بیوی سنائے گی آپ کا بچہ سنائے گا آپ کا بھائی سنائے گا گھر کے تمام افراد اپنی نماز کو سنائیں اسی طرح دوسری چیزیں جو ضروری ہیں ان کی طرف متوجہ کریں ہمارے بڑوں کے متعلق سنا کہ ان کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا تو ہمارا یہ ماحول باقی رہنا اور اس کے لیے ایک بات ہمارے اندر قاری صدیق صاحب مانوی اور اللہ مدرف مانوی علی میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑی بصیرت کے مالک تھے میں کئی سال پہلے جب افریقہ آیا تھا حضرت پیچھے حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ان سب سے ایک بات کہوں کہ اپنی زبان وہ اپنے گھر میں باقی رکھتی آپ گجرات سے آئے ہیں تو اپنے گھر میں گجراتی زبان بولنے کی عادت ڈالو آپ پاکستان سے آئے ہیں تو وہاں کی آپ کی جو وہاں کی جو زبان ہے اس کو بولنے آپ صومالیہ سے آئے ہیں تو صومالی زبان جو ہے جہاں جہاں سے آئے ہیں اپنی اصلی زبان کو گھر میں آپ اسی کو بولیں تاکہ ان بچوں کو آگے نسلوں پر اس کو جاری کرنا ہے تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہمارے ماں باپ آج یہ عرب جو ساؤتھ امریکہ کے اندر آباد ہیں ان کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا اور نہ وہ یہ جانتے ہیں اتنا مارو ہے کہ ہمارے آبا اور دادا بھی تھے اس لیے اس زبان کو اگر باقی رکھیں گے ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ میں یہ گجراتی جب تک گھروں میں چلتی رہی وہ پورا ماحول اسلامی باقی رہا اور پرانا اور اب گجراتی ختم ہوتی جا رہی ہے اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ گجراتی میں وہ انگریزی شروع کر دی گئی ہے تو وہ ماحول میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے آپ اپنی زبان کو کلچر کو جو ہے اپنے وہ اسلامی کلچر ہے ہماری تربیت اسی کلچر میں اس کو باقی رکھیں گے تو ان شاء اللہ یہ دین بھی ہمارے اندر باقی رہے گا So this just bear with us a few minutes. This is very important what is being said. Make an intention that we'll really put it into practice. As the Mufti Sahib explains, that further when we are at home, for the sake of our children, every night we should make it a habit that we read from some Dini Kitab. Whatever language we may be having, whether it's Gujarati, Urdu, Somali, no matter what it is, take a Kitab about Deen, read it for a few minutes to the whole family, so that the spirit also stays in the home of Deen being alive. So we do this every night, that we read from some Dini Kitab, some Islamic Kitab, for us and for the children, the family at home. Together with that, every day, take out some time when you make a muzakara of namaz, of dini, aspects of deen, where the family sits together, then you say, okay, this is how we need in namaz, this is what we need when we get up, and you begin to practically explain. One person explains how he's doing namaz, the next person gets a turn some other day. If you can't do it every day, then every fortnight, every second day you do this, where practically you discuss your aspects of namaz and how we're reading namaz. Each person, one listens to the other. And at least, even once a week, we take our time to do this. For namaz. نازم تحیات بلو شریف مذاکرہ السلام. And if we can do it, at least once a week we keep up to this, where the spirit of learning and teaching goes on. Then, dear brothers and elders, together with this spirit of keeping deen alive in our homes, we must try and keep our language alive as well. That whatever language, if you are from Gujarati speaking, speak Gujarati in your home. Urdu from Pakistan, speak Pakistan. Somali, speak your own language in your home. This will help, inshallah, to maintain the Islamic identity of your children. We term it as culture, that it is culture, but it has an effect of giving your children focus on where they have come from, what their forefathers are. The Arabs, they went to South America for the sake of business and didn't practice on Islam. And as a result, after some years, we see that there is no Islam left, people have turned away from Islam. But we find today that although their forefathers were Arab speaking, but today they don't know one word of Arabic. Why? Because they didn't keep that language alive in their home. So this language, to keep it alive, has an effect on keeping your Islamic spirit and identity alive in the home. We find that in South Africa, until a few years back, it was a practice in the home. The Gujarati speaking people kept it alive. Their children would speak Gujarati in their home. And through the effect of that, it helped to maintain the Islamic identity and teachings. And we found that Islam was alive in the homes because of this. But now, in today's few years, we've seen that children are growing up speaking only English and not speaking their home language. The bad effect of it is that they're beginning to forget their origin, the culture, and the Islamic spirit and identity is dying away from the homes because of them leaving the language that has been given to them. پرسنالٹی کو باقی رکھنے کے لیے جو تجربے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, ان پر عمل کا اہتمام کریں, اور جو ہے وہ اس طرح کے جو مجموعے ہیں جلسے یا ایسے اجتماع وغیرہ کے اندر اس طرح ہو کہ سب جمع ہوں, اس طرح کی باتیں ہوں, تو اس میں ساری چیزیں تازہ ہوتی ہیں. اور یہ موقع میں نے جیسے کہا کوئی جماعت آئی ہے, اس طرح سب جمع ہو جائیں گے, اس نسبت سے یہ ساری باتیں جو ہوں گی ان شاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا, کریں گے اس کا. So the Mustafa explains that finally let us make our intention that inshallah we practice on this, we keep our personal identity that where we from and keep alive that spirit so that it will help to maintain our Islam in the homes. And together with that, also importantly, we remember that like how we have gathered here, we have already created an Islamic spirit and environment among us. Because we have gathered together here, you all are sitting together on the nisbat of deen. So similarly, when jamaats come to our town, it is the very same spirit that they want to keep alive, that we remember that we are Muslims, we remember our identity, we remain as Muslims, our children also remain on Islam. So whenever a Jamaat comes, like how we have gathered here, gather together to keep the spirit alive with this intention, inshallah, we hope that Allah subhanahu wa ta'ala, through the effect of all this, will keep our Islam alive in us and in our children as well. We all will do this, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا وصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اس کے لیے جو تدبیریں اور جو اعمال انجام دینے چاہیے اس کی ہم کو توفیق عطا فرما اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اے اللہ ان پر عمل کا اہتمام نصیب فرمائے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علينا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا رب ان ما فهم نوبتين ہوگی اور تیاری کر کے اذان بھی پڑھا حضرت اذان اور تکبیر نماز ابراہیم اللہ کے چیز کے لیے